بازگشتن آن شخص شادمان و مراد یافته و خدای را شکرگویان و سجده کنان. بازگشت از مصر تا بغداد او، ساجد و راکع ثناگر شکرگو. جمله ره حیران و مستوز این عجب، ز انعکاس روزی و راه طلب. کس کجا امیدوارم کرده بود، و از کجا افشاند بر من سیم و سود. این چه حکمت بود که قبله مراد، کردم از خانه برون گمراه و شاد. تا شتابان در زلالت می شدم، هر دم از مطلب جداتر می بودم. باز آن عین زلالت را به جود، حق وسیلت کرد اندر رشد و سود. گمرهی را منهج ایمان کند، کجروی را محصت احسان کند. تا نباشد هیچ محسن بی وجا، تا نباشد هیچ خائن بی رجا. اندرون زهر تریاقان حفی، کرد تا گویند ذوالطف الخفی. نیست مخفی در نمازان مکرمت، در گنه خلعت نهد آن مغفرت. منکران را قصد اذلال ثقات، ذل شده عز و ظهور معجزات. قصدشان زنکار ذل دین بوده، عین ذل عز رسولان آمده. گر نه این کار آمدی از هر بدی، معجز و برهان چرا نازل شدی؟ خصم منکر تا نشد مصداق خواه، کی کند قاضی تقاضای گواه؟ معجزه همچون گواه آمد زکی، بهر صدق مدعی در بیشکی. تن چون می آمد از هر ناشناخت، معجزه می داد حق و می نواخت. مکر آن فرعون 300 تو بوده، جمله ذل او و قمع او شده. ساحران آورده حاضر نیک و بد، تا که جرح معجزه موسا کند. تا اثارا باطل و رسوا کند، اعتبارش راز دلها برکند. عین آن مکر آیت موسی شود، اعتبار آن عصا بالا رود. لشکر آرد او پگه تا حول نیل، تا زند بر موسی و قومش سبیل. ایمنی امت موسی شود، او به تحت الارض و هامون در رود. گر به مصرندر بودی او نامدی، وهم از سبتی کجا زائل شدی؟ آمد و در سبت افکند او گداز، که بدان که ام در خوف است راز. آن بود لطف خفی کورا سمد، نار بنماید خودان نوری بود. نیست مخفی مزد دادن در تقا، ساحران را اجر بین بعد از خطا. نیست مخفی وصل اندر پرورش، ساحران را وصل دادو در برش. نیست مخفی سیر با پای روا، ساحران را سیر بین در قطع پا. عارفان زانند دائم آمنون، که گذر کردند از دریای خون. امنشان از عین خوف آمد پدید، لاجرم باشند هر دم در مزید. امن دیدی گشت در خوفی خفی، خوف بین هم در امیدی ای صفی. آن امیر از مکر بر عیسی تند، عیسی اندر خانه رو پنهان کند. اندر آید تا شود او تاجدار، خود ز شبه عیسی آید تاج دار. هی میاویزید، من عیسانیم، من امیرم، بر جهودان خوشپیم. زودترش بردار آویزید کو، عیسی است از دست ما تخلیط جو. چند لشگر می رود تا برخورد، برگ او فی گردد و بر سر خورد. چند بازرگان رود بر بوی سود، عید پندارد بسوزد همچه عود. چند در عالم بود برعکس این، زهر پندارد بود آن انگبین. بس سپه بنهاده دل بر مرگ خیش، روشنی ها و ظفر آید به پیش. ابرهه با پیل بهر ذل بیت، آمده تا افکند حی را چو میت. تا حریم کعبه را ویران کند، جمله را زان جای سرگردان کند. تا همه زوار گرد او تنند، کعبه او را همه قبله کنند. و از عرب کینه کشد اندر گزند، که چرا در کعبه هم آتش زنند. این سعیش عزت کعبه شده، موجب اعزاز آن بیت آمده. مکیان را عز یکی بود صد شده، تا قیامت عزشان ممتد شده. او و کعبه او شده مخصوفتر، از چستین از عنایات قدر. از جهاز ابرهه همچون دده، آن فقیران عرب تانگر شده. او گمان برده که لشکر می کشید، بهر اهل بیت او زر می کشید. اندر این فسق عزایم وین همم، در تماشا بود در ره هر قدم. خانه آمد گنج را او باز یافت، کارش از لطف خدایی ساز یافت.